سورة الأنعام درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا نتاكيك دروغي بالحق فحكم لما جاءهم ارکل چراغ دیتا فسوف یأتیهم نذر دے چراوش دیتا انباء ما کانوا به یستهزئون. خبر دا آغی حقیقت دا آغی چودی آغی پوری ٹوکی کون کی سنگا چ دلائل اقلیت درے قسم ذکر شو نو نمنن کو تای زجر ورکو چکل ورت دلائل راغلی دی نو دی دلائلو که د سوچ او د فکر په ځای باندې اغراض نکار اغست دی او مخی تی اڑول دی. نو اس پا دی آیات کریمه کی پرمائی چه سرد دی مخ اڑولو نا نسبت دروغی ورت اوم کرده دی چکل ورته حق راغلی دی نو دغه حق ته نسبت دروغ کړی دی او د دروغ سره سره ټوکی ملنډې مسخرې ور پوری کړی دی. نو آیا دی تر هغه پورې دا ټوکی او مسخرې او د حق نه انکار کول او د حق نه منل او ټوکی او مسخرې دی پورې هغه پورې کول لکه څنګه چې پخوانو خلکو ټوکی او مسخرې کړې وي نو دی هغه شان عذاب غواړي چې په دې باندې هم هغه شان عذاب مسلط شي. نو فرمایي فقد کذبوا تحقیق دروغ ویلي وو بالحق په حق باندې اوس د حق نه مراد هغه د الله تبارک وتعالی کلام دی. کلام د چا د طرف نه راځي؟ دا الله تعالی د طرف نه قرآن کریم نازل شوی دی نو دا حق کتاب دی. او هم دې خلکو سره د نبی علیه السلام په ذریعه سره د قرآن نزول او د قرآن آیاتونه بیانېدل. نو چې کله به د قرآن آیاتونه بیانېدل او د قرآن کوم آیاتونه به نازلېدل او نبی علیه السلام به دې ته د هغې بیان کوو نو پای کې د سوچ او د فکر په ځای باندې نسبت ته دروغ او د ټوک او مسخرو به ورته شروع کو او دروغ به وي. نو یو د حق نه مراد قران دا رنګ د حق نه مراد د الله پیغمبر. نو حق ته به دروغ وي پیغمبر پورې به ټوکې مسخرې کورې قران ته د دروغ نسبت کول. نو فسوف یأتیهم انباء نذر دی چې را به شي دیتا خبر زرد چرا بشیدی تا حقیقت ما کانو بی استازئون دا آغی چودی آغی پورتو که کون که دیر زر بد خپل انجام نه خبر شی چه کم سیس پور دیر تو که کولی نو دیر زر با دا آغی دا انجام او دا آغی دا حقیقت نه خبر شی. علم یارو ای نگوری دی کم اهلک ناس عمرت با کری دی منگ من قبل مخک دی دینا من کرنن د پیڑونا مکننا هم چه طاقت میں ورکڑیو اغیل رپل ارد پزمکا کی ما لم نمکن لکم آغا چه نمید درکڑی طاقت تاسو لرا وارسلنا السماء علیهم مدرارا اورا لیگلیو منگ بارانونا پدی مان شیب و شیبو باندیم وجعلنا الانهار او غرزولی منګه نهرونا تجري من تحتهم چروانو دلاند د دینا فاهلكنا هم نتبا مکر دی لرا بذنوبهم په سبب د ګناونو د دی باندې وانشانا او پیدا کړ منګه من بعدهم رستو د دینا قرنن اخرین پیړې نورې. څنګه چې مخ کې آیات کې زجر ورکاو نمنون کو تا نو پا دی آیات کریمه کی تخویف دنیاوی پا ذکر د پخوانی قومونو بیانیگی. نو فرمای علم یرو کم اهلکنا آیا نو ګوری دی سمرا لا کړی دی من من قبل مخ کی دی دینا من کرنند پیړو نا مکننا هم فل ارض چې طاقت می ور کړو دی لرا ها غیلا نه پس مکه کی مالم نو مکل لكم آغا چې طاقت می در کړی تاسو لرا سمرا دی دینا دا طاقت په لحاظ سره طاقت ور او مضبوط خلقو داغی باوجود داغی طاقت تا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب نا بچاو نگر زیده نو کپرس کو دی زان تا صد طاقت والوی چیرا دا نبی علیہ السلام ملگری او دا نبی علیہ السلام کم جماعت چه دی دا خودیر کمزور دی پا شروع شروع کیم دا سی حقی چه پا شروع شروع کی خلکو تا دا کم خکاری گی خو بیا رو رو چې زور نیوی رستو بیا پته ولګی چې آیا حق والا ک لګو کو کمزوری و اغیلا الله تبارک و تعالی وګوره بری ورکاو کناغه باطل چې ډیرو اغیلا الله تبارک و تعالی بری ورکاو نو ستاسو نه زیات اغیلا طاقت ورکړیو خو هغه طاقت تاغی د پاره بچاو نه ګرځیدنو په طاقت باندې نازی گئی ما په طاقت باندې ناز مکوئ چګنې زمنګا طاقت وریو او دی کمزوري دی او زمنګا ها د دې طاقت په مقابله کې به دی زمنګا سو کی الله تبارک وتعالى وی لک په خوانو خلکو باندې نظر اوس غلوي تاریخ وګورئ قران دا غي زای په زای بیان کړی دی چې الله تبارک وتعالى فرمایي سورۃ الحج کې 45 نمبر آیات کې فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ سُمِرَ دَخَلُوا وَلَوْنَا أَهْلَكْنَاهَا تَبَاكَرِ دِ مَنگ دِلَرَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَوْ دَا ظَالِمَان فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا نُدَاو چِ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا چِرَا غُرْزِ دِلِيُو دَا دِوَالُنَا پَچَتُنُو دَ دِي بَانْدِ قَائِدَ دَادَا چ کله یو ملک تبا کیږي او خلق داغه تبا شي نو کو پرس کو سابادی پاتی شي په غزای کې نو د خلکو د تلو د وجنا او د تبای د وجنا بیا غد هغه آبادی سرازی پس داغه چتونه راو غورځيږي او بیا غ چتونه اول راو غورځيږي بیا د دیوال نه دو دو غټي درې درې غټي سلور سلور غټي کرانی دارنګ خټي ها اگر غرزیگی او د چتونو د پاسه چت تلاند شي او دیوالونه را غرزیگی کندرات ته جوړ شي الله تبارک وتعالى وی وګورا سمره کلیو چې غیب ک شور او دارنګي ها زندگی وا ژوندو او دارنګي خوشحالی وی خو چې کله د الله تبارک وتعالى عذاب فراغ او دی ظالمانو الله وګورا دا غیب آباد کلو چې آبادی وا غابات کلی لاړ روان وران شو هغه د چتونو باندې دیوالونه را غورځيږي سات په سات باندې او غابات کلی لاړ تباشو وبئر معطلان او کویان شاړ هغه کویان چې پاغي باندې با د بوکو کوزول نمبر نه ملاوي دا هغه پیغلی به پیولاړې وي اغی با داغی نو برا خیجولی چه نمبر با نمیلاوی ده چاتا آغا کویان لال شال شو اغی کسو کنن نشته و کسر مشید آغا مانای مضبوطی غٹی غٹی مانای جوڑی کڑی وی کتاسو خپل طاقت تا کتاسو پا خپل طاقت مانی ناز کوئی نو پا خپل طاقت مانی ناز مکوئی زکا او ګورا هغه مضبوطی مضبوطی آبادای والا ما څنګه تبا کړو نو دغه رنگی به تاسو هم تبا کم سورۃ السبا کې هم 45 نمبر آیات کې فرمایي وکذب الذین من قبلهم او دروغ ویلو هغه کسانو چې مخکې د دین او وما بلغوا معشار ما آتیناهم ندی رسیدلی دی لسمی سے هغه تا چې ورکړیو مونږه غیتا الله پاک وي ستاسو طاقت دا غی په د طاقت په مقابله کې لسمه ایسوم نه دی فقط د بو رسولین دروغجن کړیو زما پیغمبران فکیف کان نکیر نو سرنګ یو د انکار چې عذاب راغی نو زما د پیغمبرانو نه هغه انکار بیا په څه کې بدلېده. بیا یې چغې والې چې افسوس چې موږ د حق ساعت ورکړی وی د حق سره او موږ حق منلی وی. خو بیا داسې وخت کې که ته ډېرې چغې وایې چې کله د الله عذاب مسلط شي د کوپر او د عصیان د وجې نه بیا موقه چرته د توبې او بیا موقه چرته د بخانې میلاویږي. نو چرته اون زیری گئی پخپل طاقت باندی احلکنا هم من قبلهم من کرنین تبا کریو منگ مخی دینا دا پیڑو دی پا طاقت باندی اون زیری گئی یعنی مکننا هم پی الاردی چی زیور کریو منگ دیل را پزمکا کی ما لم نو مکل لکم آغا چی نمی در کڑی زی تاسو لرا آغا چی نمی در کڑی طاقت تاسو لرا وارسلنا السماء علیهم مدرارا او لیگلیو منگ پا دیمانی باران شیبی شیبی وجعلنا الانهارا و گرزولی میو نهرونا تجری من تحتهم چی روانو دلانده دینا فا اهلکنا هم نتبا مکڑو دیلرا. کلا چی میرا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی راوتی ہو او موسیٰ علیہ السلام ورطا دا اللہ تبارک و تعالی دا حق دین بیان کاو نو موسیٰ علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام ملگرو تیوی دا سپک تی د دې سړي تاسو ګورئ نه زما د لاندې دا نهرونه زما د بنگلې د لاندې دا روان دي او تاسو ګورئ نه زما د مضبوط حکومت ته نو په کار دي چې تاسو زما سره سات ورکوئ د سره سات سله ورکوئ. نو الله تبارک وتعالی وایي نهرونه مې د لاندې به یولي ولا خو سره د دې نه هغه طاقت او هغه د دنیا هغه ډېر نعمتونه اگر چې د دې سره الله تبارک وتعالى پی کړی وو خو چې کله د الله نه خلاف وکړو وګوره هغه نعمتونه بیا په څه کې بدلیږي بیا په عذاب کې بدل شو الله عذاب پی راغی. نو الله پاک وایي فاهلکناهم نو تباه مې کړ دی لرام بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دې باندې و انشأنا او پیدا کړ موږ من بعدهم رسل د دې نه کرنن آخرین پیړې نورې څنګه چې مې دې تباه کړو مجرمین تباشو خود دنیا د آبادکارای او د دنیا د آبادای د دې د وجنا پای کې سخلل او نغرزیدو الله تبارک وتعالى نور کومونه راوستیدل خودم را قدر کار دی چې کوم کوم د الله تبارک وتعالى په خلاف باندې ځان استعمال کی او د الله تبارک وتعالى عذاب په مسلط شي نو دومره دا چې ځان د پاره همیشه همیشه د پاره حلاکت ولټاو او کم خلق چې د دې د الله تبارک وتعالى تابعداري اختیار کی او ځان د هغه د ناپرمانۍ نه بچ کی همیشه همیشه د پاره سبب د خوشحالۍ غي د پاره نعمتونه وګرځي. نو الله تبارک وتعالى وی دی می تبا کړو خو د دنیا په آبادۍ باندې د دې په تبایۍ باندې بیا راتون کې وخت کې دا اثر نه دی غورځېدلی چې کنه د دنیا بادي او درېدلې د دې د وجه نه الله تبارک وتعالى نور خلق پیدا کړی دی. ولو نزلنا علیک او کچر نازل کو مونږ پتا باندې علیک پتا باندې کتاب فی قرطاسین په کاغذونو کې فلمسوهم نو دی لاس ورلې دی فلمسوه بیدیهم نو دی مسکی دی لره په خپل لاسونو باندې لقال الذين كفروا نخامخا واي باغ کسان چې کوپرې کړې دي ان هاذا الا سحر مبين ند دا مگر جادو ښکارا. سلور خبرې ذکر شوې یو دعوه د توحید او پاغې دلایل عقلیا ثلاثه درې قسم دلایل په ذکر شو. بیا سلورم آیات کې نه منونکو ته زجر ورکو منکرینو ته او سلورمه خبره تخویپ دنیاوی په ذکر د مخکینی حکومتونو باندې ذکر شوه. نو اوس پنځمه خبره دلته ذکر کیږي هغه درې سوالونه او د هغې جوابونه کوي. لومبی سوال یې دا و چې په ده باندې دا قرآن رنازلیږي د ده په زړه باندې نو یاره موږ غواړو چې دا قرآن په کاغذونو کې راشي او د کتابی شکل باندې موږ لرا کړی شي. نو الله تبارک وتعالى دا غي جواب کوي ولو نزلنا عليك كتابا کچری نازل کړی وي موږ پتا باندې کتاب چې قران دی فی قرطاسین په کاغذ کې فلمسوه نو مسکړی وی دی لرا بی ایدی هم پلاسونو خپلو باندې. لقال الذين كفروا نخامخا ويلباغ کسانو چې کوپرې کړې دي ان هاذا الا سحر مبين نددا منګر جادو ښکارا. الله تبارک وتعالى وی چې دی خو وی چې مونږ ته دی کتاب په کاغذونو کې راشي او مونږه معنی نازل شي. الله تبارک وتعالى وی کدا ارمان می ول پورا کړی نو ما ته د دې حالت معلوم دی. الله تبارک وتعالى وی بیا بسی بیا ورته نسبت سحر کوي چې دا زمونږه معنی سحر وشو. لکه څنګه چې الله سورۃ الحجر کې 14 نمبر او 15 نمبر آیات کې فرمایي ولو فتحنا علیهم بابا من السماء کچری کولاو کومنګ په دی باندې دروازه د اسمان نه فزولوا فيه يعرجون او ګرځو مونږ دی لره چې راځي په بره باندې راخیږي. لقالوا انما سكرت ابصارنا خو کافرانو د دې د کفر حالت دا دی چې بیا به هم وایي ته خو لا وایي چې کتاب را باندې دلته په دنیا کې مالا راشي او مونږ ورته ګورو. تورات راغلی نو بیا څه چل ور سره وکړو د موسی علیه السلام په خلاف باندې هغه خلکو نو یې نو الله تبارک وتعالی وایي که د اسمان دروازې مې ورته کولاو کړې په بره مې داسې وخیجول نو بیا به دې څه وایي انما سکرت ابصارنا تحقیق بندي شوي دي سترګې زمنګ بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږ قوم یو چې په مونږ باندې سحر شوی دی. دا دروازې چې مونږ ته ښکارا شوي دا د سحر په مونږ باندې اثر دی. دا یې سحر په دې پیغمبر په مونږ باندې کړی دی. پیغمبره که دروازې مې د ته اجازت درکړو او دې دې وخیجول په بره باندې بیا به در باندې هلته اعتراض کوي چې دا تا په مونږ باندې جادو کو او د جادو په دغه سره مونږه ته دې دا خپل طاقت وخوده. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي د اعتراض کوونکو اعتراضات ختمیږي نه. او بیا سوی وقالو وایدی لولا انزل علیه ملکن ولن نازلیگی دسک پرشتا ولون انزلنا او کچری نازل کړی مونږه ملکن فرشتا لکودی الامرون پیسل شوی بو دکار ثم لا ينظرون بیا بدیل مولت نو ور کړی شوی. یو اعتراض خو نه دی کنه بیا اعتراض کو چې دی وای چې ماته فرشتي راضی نو یاره دا فرشته مونږه غواړو چې په خپل حالت کې وینو. نو الله تبارک وتعالى وایي که فرشته مې په خپل حالت کې درته وښودله نو د هیبت د وجې نه به په تا باندې څه چلو شي ستا به فیصله وشي او مړ به شي ختم به شي بیا به مولت تا لنی بیا خو به ته ختمې. ستا کفر دې حد ته رسېدلی دی چې ته د خپل جنس په مقابله کې چې هغه تا له تعلیم او ستا په حاجتونو او ستا په ضرورتونو باندې بشر پوهېږي هغه مې در لېږلی دی او ته په هغه اعتراض کوي چې یاره مونږ له فرشتې په کار دي. نو که فرشتې مې درته در ولېږلې نو ستا د کفر د وجې نه د هیبت په شکل کې د فرشتو راتلل به ستا دپاره سبب د څه وګرځي سبب د علاقت به وګرځي بیا به دله مولت نه وي. نو ولې کړې دا خپل مولت چې الله تبارک وتعالی در باندې فضل او رحم کړی دی چې یاره ته د الله کتاب واورې او د الله د پیغمبر نه د دې حقیقت وینې او ته د حقیقت باندې ځان پوه کې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي سورۃ الفرقان کې لولا انزل الیه ملکن کچری نازل کړي ما الیه دیتا ملکن فرشتہ فیکون معه ک نازل مې کړه دې پیغمبر ته ملکن فرشتہ فیکون معه نذیرا. یا دا مطلب چې لولا انزل الیه دی به وی ولی نه نازلیږي د پیغمبر څخه فرشتہ. لولا انزل الیه ملکن ولی نه راځي چې مونږ ووینو د څخه فرشتہ. یاره دا فرشتہ چې کوم دی داوا کوي په کار دي چې مونږ یې ووینو چې دا فرشتہ څنګه ده یاره. او دارنګي په یکون معه نذیرا چې دی وی چې یاره فرشتي دومره طاقت والا دی چې دی کلی په بلا باندې اړی. نو په کار دي چې فرشتي راشي کنه او مونږ یې ووینو چې مونږ لا غیر راکی چې مونږ دا کتاب ومنو مونږ د پیغمبري ومنو. الله تبارک وتعالى فرمای نو د دې حالت سره دی کار دا دی چې همیشه د پاره به اعتراضونه کوي. او بیا الله پاک وایي کدا فرشته مې راولې غلا نو دا فرشته که پر اس کومه د انسان په شکل کې راولې غلا نو بیا بسی نو داغی ذکر کئی ولو جعلناو کچریم گرزولا دی پرشتی لرا کچریم گرزولا دی لرا ملکن پرشتا یعنی سلرا چی دا دی کما مطالبه کئی چی یرا منگتا دی دا پیغمبر پا زیبان دی پرشتا مخامخ راشی لجعلناو نو گرزولی مویوا دی پرشتی لرا رجولن سڑی وللبسنا علیهم ما یلبسون او اشتبا براولو من پا دیمانه آغا چه اس پر کما اشتبا راغلی دا اللہ تبارک و تعالی وی بیا با پی اشتبا راشی سمطلب اس پی اشتبا دا راغلی چه بشر منگ تا سنگا منگ خود بشر خبر نمنو منگ تا خود پرشتا راشی اللہ پاکوی که پرشتا می را لگلی نو دا انسان پا شکل که می را لگلی نو بیا دا دی اتراز نختمی دا چه دا خو بیا سڑه دی نو دا دی وجه نا دا دی اترازو نا او دا غی جوابونه ور پسې ان شاء الله تسلی ورکې نبی علی السلام ته چې خپکهګما فقد کذبون تحقیق دروغ ویلیو بالحق په حق باندې دروغ ویلیو په قران باندې لما جاءهم کلا چې راغی دی ته یادا چې تحقیق دروغ وی دی بالحق په قران باندې لما جاءهم کلا چې راغی دی ته دته دروغ نسبت شروع کو فسوف یأتیهم نذر دی چرا بشدیتا انباء ما کانوا بی یستهزئون خبر داغی یا حقیقت داغی چودی اغی پوری ٹوکی کون کی علم یرو کم اهلکنا آیا نگوری دی سمرت باکری دی منگ من قبل مخی دی دینا من کرنند پیڑونا مکننا هم فی الاردی چی طاقت میور کڑیو دیلر پزمکا کی زیون میور کڑیو دیلر پزمکا کی ما لم نمکن لکم آغا چنمی درکڑی طاقت تاسو تا آغا زیونا چنمی درکڑی تاسو تا و ارسلنا السماء او لیگلی میو باران علیهم پا دیمانی می درارا شیبی شیبی و جعلنا الانهار او گرزولی میو نهرونا تجری من تحتیم چروانو دلاندی دینا فا اهلکنا هم نتمام کردی لرابی دنوبیم پا سبب دگناو نددوی وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين او پیدا کرمنگا رستو دو دین پیڑای نوری ولو نزلنا علیک کتابا او کچر نازل کرو یونگ پتا بان کتاب پی کرتاس ان پا کاغذ کے فلمسوهو نو لاسی ور نو مسکڑی وی دی لرا بی ایدیهم پلا زنو خپلو بانده یعنی لاسی ولا پا خپلا ور للی وی لقال اللذین کفرون خامخا ویلی بو آغا کسانو چکا فران دی ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو خکارا وقالوا وایدی لولا انزل عليه ملك ولن نازلی دی پیغمبر سک پرشتا ولو انزلنا وكچری نازل کو منگا ملکن فرشتا لکودی الامر نو پیسل بوشی دکار ثم لا ينظرون بیا بدیل مولت ور نکریشی زکج نبی علیہ السلام وای ما چکل جبریل علیہ السلام ولید دوزل نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام په خپل شکل کې لیدل دي وای شپک سو وزر وي او د اسمان او د زمکه ترمنځ د لمن چې کم نه دا بالکل بند وا دورا پورې الله تبارک وتعالى فرشته له طاقت ورکړې هغه فرشته چې د لوط علیہ السلام د قوم د پاره دوه فرشته راغلي وي هغه کله چې کم نه نو پاغي باندې الټا کو او د پاسه نه په الله تبارک وتعالى د کورت کانو بارانونه راوورول پورا کله تباہ کو الله تبارک و تعالی خو یو پرشتہ وګورا چې کله د پیغمبر د تایید د پار را لګیلې دي وګورا چې ځان ته طاقت والوي الله تبارک و تعالی څنګه تبا کړی دي نو د دې وجینا لقال الذين كفروا نو ویلی بو هغه کسان چې کو پرې کړی دي خامخا ویلی بو هغه کسان چې کو پرې کړی دي ان هاذا الا سحر مبین ندې دا مگر جادو ښکارا وقالو وای دی لولا انزل علیه ملک ولن رازی دی پیغمبر سکا پرشتہ چې مونږ وینو ولو انزلنا ملکن کچری نازل کړی مونږ پرشتہ لکو دی الامر نو خامخا فیصله بشو ود کار ثم لا ينظرون بیا بدیل مولت نو ور کړی شوی ولو جعلنا کچری ګرځولې مونږ دی پرشتہ او کچری ګرځولې مونږ دی لرا یعنی ملکن پرشتہ لجعلناه رجلا نغرزول بمنګ دی پرشتي لره سړی وللبسنا عليهم ما يلبسون او اشتبا براول منګه عليهم پدی باندې ما يلبسون اغا چوس پردا اشتبا کمرغلی دا نو بیا به شک نه ختمیدو واخر دعوانا